ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राग तनासरी महला तीजा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता ओह दयाल नाम देह मंगत जन कौ सदा रहो रंग राता।